Polish Jazz, yes! To jest tytuł płyty Zbigniewa Namysłowskiego z 2016 roku. Album ukazał się dokładnie w dniu 77. urodzin pana Zbigniewa. To jest też hasło Polish Jazz, yes! Które przyświeca 53. edycji Jazzu na Todrą we Wrocławiu, bo to 30 kwietnia odbędzie się Światowy Dzień Jazzu Polskiego we Wrocławiu. O czym także państwu na antenie Trójki w ostatniej audycji mało obiektywnie opowiadał dyrektor artystyczny festiwalu Jazz nad Odrą Leszek Moszczar. Thank you. Prawo i pięść, a wcześniej Ballad for Bernd, dwukrotnie z płyty Komeda. Na fortepianie grał Leszek Możdżer. Kiedy Leszek gościł u mnie tu w Trójce w piątkowy wieczór, jego uwagę zwróciła ta następna płyta. Ale to przecież nic dziwnego, panowie znają się doskonale już od lat. Oh,

Wajza Report, taki jest tytuł utworu. Jego kompozytorem jest Marcin Wądołowski, który obchodził urodziny. Marcinie, wszystkiego naj. A to jest nowa płyta zespołu Electricity, Depth of Focus. Wcześniej Mario and Luigi i For Jarek. Takie tytuły widzimy na okładce tej płyty. Janusz Mackiewicz, Marcin Wądołowski, Dominik Bukowski, Grzegorz Sycz i Erik Allen. Tym razem przy mikrofonie, w otwierającym ten zestaw utworze. Janusz Mackiewicz wkrótce będzie moim gościem w Trójce. Porozmawiamy sobie o tym najnowszym albumie zespołu Electricity. Następna płyta również polska, również nowa. Mimo, że na okładce tytuły tylko w języku angielskim. Gniewomir Tomczyk, Event Horizon. Thank you. Thank you.

wiele lat łańcuch gór będzie trwać, nim całkiem obróci się w proch. I jak wiele lat ludzie będą tak trwać, nim wolność przyniesie im los. I jak wiele lat można odwracać wzrok i głuchym być na skargi głos. Odpowiedź, mój bracie, unosi wiatr. Odpowiedź unosi wiatr. Jak wiele czasu potrzeba, by człek zobaczył znów słońca blask. I jak wiele czasu potrzeba, by człek usłyszał znów ludzki płacz. Jak wielu z nas musi zginąć, by człek zrozumiał, że skończy z tym czas. Odpowiedź, mój bracie, unosi wiatr. Odpowiedź unosi wiatr. Odpowiedź, mój bracie, unosi wiatr. Odpowiedź unosi wiatr. Mistrzu wojennych gier, ty co budujesz broń, co budujesz myśliwce, co budujesz to z bomb, co za biurkiem się kryjesz, co za murem masz dom. Wiedz, na wskroś cię przejrzałem, na nic maska i schron. Ty co tworzysz, by niszczyć, taka jest twoja gra, w twoich dłoniach zabawka, a dla nas to świat. Ty mi dajesz karabin i przepadasz jak dym, by się schować przed salwą i przed wzrokiem mym. Oszukujesz i zdradzasz, jak Judasz sprzed lat. Wielką wojnę wygramy, co dzień wmawiasz to nam. Lecz poznałem twą myśl i poznałem twój plan, bo tak samo zawartość mych ścieków już znam. Żeby inni naciskali, mocujesz im spust. Ofiar liczebność rośnie, wolno zbyt na twój gust. Chowasz się w posiadłości, a gdzieś śmierć i strach toczą młodą krew, żeby wsiąkała w obcy piach. Małeś najgorszy lęk od wielu lat, lęk przed tym, by dzieci przychodziły na świat. Dzieciom wciąż niepoczętym ty grozisz już dziś. Wiedz, że nie jesteś wart w tobie płynącej krwi. Nie słuchasz mych słów, bo nie pasują ci. Mówisz, że nie dorosłem, mówisz, że nie wiem nic. Lecz chociaż mną gardzisz, ja wiem jedną rzecz, że sam Jezus by uznał twój czyn za ciężki grzech. Ale pozwól, zapytam,